بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يلاندكوي. يا جنود الحق هيا رددوا لحن الصمود، قد أضاء الشام نور فاحشدوا كل الجنود، دولة الإسلام قامت فاسحقوا كل الحدود، حيثما دارت رحانا دل حاخام اليهود. الحمد لله الكبير المتعال، والصلاة والسلام على الضحوك القتال، وعلى آله وصحبه ذوي النسك والنزال. أما بعد، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. عزت مندو مسلمانان ومجاهدين ورنو وطير درسكم دو جزي أحكام مختصرة إشارة كريوا. نن درس کې د جهاد اقسام بیانو، چې جهاد څو قسمه دی او په کومو حالاتو کې په امت مسلمه باندې فرض عین ګرځيږي، او په کومو حالاتو کې په امت مسلمه باندې فرض کفایي وي. اگر که په مختصره طریقه باندې چې د عام مسلمانان د دې خبرې نه پوهی دي او په دې خبره باندې آګاه دي چې جهاد په دوه قسمه دی، او اکثر ذهنو کې په دې خبره باندې ذهن نه رسیږي چې په کومو حالاتو کې په امت مسلمه باندې فرض عین ګرځيږي، لکه د لمانځه او د زکات او د روژې په شان ته حیثیت به غوره کوي، نو هغه خبرو ته به انشاءالله په دې درس کې اشاره کوو. د رب العالمین په توفیق سره، جهاد عزتمندو د حکم په لحاظ باندې دوه قسمه دی، چې اول ته جهاد فرض کفایه وي او دویم ته ویله کېږي فرض عین. یو فرض کفایی جهاد دی او دویم چې دی فرض عین دی. د فرض کفایی جهاد مفهوم اهل علم داسې بیان کړی دی چې اذا قام به من یکفی سقط الوجوب والاثم عن الباقین. فرض کفایی جهاد هر هغه جهاد ته ویل کیږي چې یو څه مسلمانان په هغه کې برخه واخلي، نو د نورو مسلمانانو نه کفایت کوي، او د نورو مسلمانانو نه چې دی دا فریضه ساقطیږي، او دارنګه د نورو مسلمانانو غاړه په دې باندې خلاصیږي، د رب العالمین د طرف نه جدی به دا ګناهګار نشمیرل کیږي. دې ته فرض کفایي جهاد ویل کیږي. فرض ورته د دې د وجنه ویل کیږي چې من حيث الاصل خو جهاد فرض دی، لکه رب العالمین چې قران کریم کې د خبرې ته اشاره کړې ده په سوره بقره کې: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. تاسو باندې جهاد فرض کړی شوی دی، الله دې چې تاسو دا جهاد نه خوښوي. په نفس باندې چې دی یو قسمه بوج تمامیږي، او په نفس باندې سخت تمامیږي، نو من حيث الاصل جهاد فرض دی، په امت مسلمه باندې فرض شوی دی. او دارنګه په حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم کې راغلی دی، د حدیث راوی چې دی ابو هريره رضی الله عنه دی، دا فرمایي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه به مات على شعبة من النفاق. امام مسلم رحمه الله دا روایت نقل کړی دی. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل: څوک چې مړ شلو نه یې چې دی غزا وکړله، او نه یې د ځان سره دا قصد او اراده وکړله چې زه به قتال ته وځم او د رب العالمین په لار کې به چې دی جهاد کوم په دې نفس باندې. نو مات على شعبة من النفاق، دا د منافقت په یوه څانګه او یوه برخه باندې مړ شلو. نو د همدې نصوصو په بنا باندې په امت مسلمه باندې چې دی د اصل په لحاظ باندې جهاد فرض دی، او کفایه ورته د دې د وجې نه ویل کیږي چې په بعضې احیانو او بعضې وختونو کې رب العالمین په هر فرد د افرادو د مسلمانانو باندې چې دی دا نه دی متعین کړی او نه دی لازم کړی. د دې آیت د وجې نه چې رب العالمین فرمایي په سوره توبه کې: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. رب العالمين فرميت: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. ده ضروري نوع چه مسلمانا ده طولو زي جنتا و قتالتا. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. ده سي ولي نوع چه بازي خلق و تلوي علم دا و تلوي یو جماعت او ډله وتلی وي او علم یې حاصل کړی وی، او بیرته راغلی وی د خپل قوم ته چې دی ویره ورکړی وی د رب العالمین د عذابونو څخه، او دارنګه دین یې ورته ښودلی وی. نو د همدې حیات په اساس باندې چې دی علماو بعضې وختونو کې چې دی کفایي جهاد ته اشاره کړې ده، چې بعضې داسې اوقات وي چې په ټولو مسلمانانو باندې جهاد فرض عین نه وي، چې یو جماعت د مسلمانانو ووځي نو د نورو مسلمانانو ذمه په هغه باندې خلاصیږي، د هغوی غاړه پرې باندې خلاصیږي. هم دې د وجه نه دا قسمه جهاد ته چې دی جهاد الطلب هم ویل کېږي. د طلب والا جهاد چې انسان یې په خپله اراده او طلب باندې ادا کوي. دویم قسمه د جهاد نه چې دی هغه فرض عین دی. فرض عین جهاد هغه ته ویل کېږي چې الذي يتعين على كل فرد مسلم، چې په هر فرد د مسلمانانو باندې د هغې ادا کولو او په هغه باندې قیام چې دی دا لازم وي، او هغه ته د رب العالمین د فرضیت دا حکم چې دی متوجه وي. ولا يستثنى احد الافراد منه، او هیڅ یو فردم چې دی د دې نه مستثنا نه وي. یعنې مقصد دا شو چې فرض عین جهاد دې ته ویلی کېږي چې په ټولو مسلمانانو باندې ادا کول لازم وي، او هیڅوک د دې نه مستثنا نه وي مګر هغه څوک چې هغه شرعي عذر ولري، معذوره دی، ړوند دی، استطاعت نه لري. چې وروسته به انشاءالله د جهاد په شرایطو کې دې خبرو ته اشاره وشي. نو دې ته چې دی فرض عین جهاد ویلی کېږي. اوس مهمه خبره دا ده عزتمندو چې څنګه موږ تاسې وپېژنو چې په دې وخت کې به جهاد فرض عین وي او که نه. کم وخت کې په امت مسلمه باندې جهاد فرض عین ګرځېږي او کم وخت کې فرض کفایه ګرځېږي؟ د فرض عین بعضې صورتونو ته اشاره کوو. کله چې د فرض عین صورتونه ازده شي باقي د فرض کفایه صورتونه بیا خپله انسان ته زده کېږي، ځکه تعرف الاشیاء بیا ازدادها، هر شی په خپل ضد باندې پېژندلی کېږي. یو درې حالت داسې دي چې په دې باندې علما او اجماع ده چې کله دا حالت موجود شي او داسې فضا رامنځته شي نو په داسې حالاتو کې به چې دی په امت مسلمه باندې جهاد فرض عین ګرځېږي. بیا به د دې فرضیت نه چې دی څوک مستثنا نه وي مگر هغه څوک چې رب العالمین د هغه نه مستثنا کړی وي. الموضع الاول، اولنی موضع چې دی د فرض عین هغه دا دی اذا حضر صف القتال، کله چې د مسلمانانو صف د دشمنانو سره وتړلی شو او د مسلمانانو معرکه چې دی د دشمنانو سره شروع شوله. په دې حالاتو کې به چې دی په هغه مسلمانانو چې څومره نږدې وي دشمن ته په هغوی باندې به چې دی جهاد فرض عین ګرځېږي. بیا د دې قتال نه چې دی واپس کېدله او د دې نه تیښته کوله دا رب العالمین حرام ګرځولی دي. دې نه به بیا مسلمانان نه تښتېږي او نه به چې دی شا ورته ګرځوي. لکه سوره انفال کې رب العالمین فرمایي چې یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، ای مؤمنانو کله چې تاسو د دشمنانو سره مخامخ شئ په جنگ کې ورسره مخامخ شئ نو فلا تولوهم الادبار، دوی ته به بیا شاګانې نه ګرځوئ. ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هغه خلقو ته رب العالمین ډېره سخته رټنه ورکړې، ډېر سخت وعید ورته بیان کړی دی چې کوم خلق دې دشمنانو ته به شا ګرځوي چې په سب کې ورسره په جنګ کې مخامخ شي او بیا ترېنه تښتي. ومن یولهم یومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئه، او چا چې شا وګرځوله بغیر د دې دوو حالاتونه چې هغه متحرفا لقتالنا چې تکتیک کوونکی د قتال او جنگ لپاره، او متحیزا الى فئه یا یو ځای کېدونکی د خپل جماعت او ډلې د مؤمنانو سره بغیر د دې نه چې په جنگ کې دشمن ته چا شا وګرځوله. نو فقد باء بغضب من الله، دا د رب العالمین په غضب باندې دا انسان اخته شلو. ومأواه جهنم، او د دې انسان ځای چې دی جهنم دی رب العالمین فرمایي. وبئس المصير، او ډېر بد ځای دی ورتګ دی. د دې آیت نه علماو دا استدلال کړی دی کله چې مجاهدین او مسلمانان د کفارو سره په جنگ کې مخامخ شلو نو بیا په دې مسلمانانو باندې جنگ فرض وګرځېدلو، او په هغه چا باندې چې هغه دوی سره نږدې وي بیا به د دې کفارو نه چې دی تیښته نه کوي مګر په دغه مواضعو کې چې رب العالمین وفرمایل بغیر د دې نه به چې دی د کفارو ته به شا نه ګرځي. دارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کې هم فرمایلی دی، حدیث متفق علیه دی. ابو هريره رضي الله عنه فرمي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي اجتنبوا السبع الموبقات، دا غوه هلاكونکو سيزونو نه ځان وساتئ. قالوا يا رسول الله وما هن، صحابه کرام فرمایل اے الله رسول دا هلاكونکو سيزونو څه شي دي؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم ورته فرمي الشرك بالله، رب العالمين سره شرك کول، والسحر سحر کول، وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، بل نفس قتل ولا بغير د گنانا بغير د جرم شرعينا، واكل الربا د سود خوړل، واكل مال اليتيم درنګ د يتيم مال خوړل، وتولي يوم الزحف او د جنب ورځ باندې تيخته کول چې د کفارو سره په جنگ کې مخامخ شي، او بیا د هغه نه تیښته کې د بزدلۍ د وجې نه، او یا دارنګې د دنیا مال او متاع او یا داسې نورو د وجې نه. نو دا یو د کبیره ګناهونو څخه دا انسان هلاکوي. مقصد مو پدی الفاظو کې و چې وتولي يوم الزحف د جنگ په ورځ باندې تیښته کوله دا حرام دي دا کبیره ګنا ده دا خود رب العالمین د فرضي حکم نه چې دی مخ ګرځول دي نو د همدې نصوصونه علماو دا استدلال کړی دی چې کله د دشمنانو سره قتال او جنگ ته مسلمانان اماده شي صفونه ورسره وتړلی شي او مخامخ شي په جنگ کې ورسره نو بیا په هغې مسلمانانو باندې او څوک چې ورسره نږدې دي په هغې باندې جنگ او قتال چې دی دا فرض عین وګرځېدلو نو د دې نصوصونه رب العالمین هیڅوک هم نه دي مستثنا کړي سوا د دې دوه قسمه خلکو نه اول قسمه خلق دا شو چې الا متحرفا لقتالنا د دې معنا اهل علم دا کړې ده چې مائلا الى جهه اخرى ليتمكن في ضرب عدوه وقتاله مقصد یې دا دی چې یو انسان تکتیک چلی د دشمن نه چې دی د یو طرف نه بل طرف ته مایله شي د دې په خاطر باندې چې د دشمن وهلو او دارنګې چې دی د هغې ذلیله کولو او مغلوبه کولو ته چې دی یو تدبیر جوړ کړي او دویم قسمه خلق دا و چې متحیزا الى فئه هي منحازا الى جماعه اخرى من المؤمنين ليقاتل معهم جداد هغه مسلمانانو جماعت سره یو ځای شي چې د هغوی سره یو ځای قتال او جنګ وکړي او هغوی په دوی باندې قوي شي او دوی په هغوی باندې قوي شي نو دا دوه قسمه خلق د دې فرضیت نه چې دی مستثنا دي نو دا دوه قسمه خلق رب العالمین مستثنا کړي دي د دین اخوا بیا دې دشمن ته چې دی شر ګرځول مناسب نه دي الموضع الثاني دویم حالت چې په مسلمانانو باندې جهاد فرض عین ګرځېږي اغدا اذا دهم العدو بلد الاسلام فان الجهاد يتعين على الجميع دفاعا للعدو السائل دائم حالت فرض عين دال عزت مندو کله چ کفار را ولگی او د مسلمانانو په یو خار باندې حمله وکي د مسلمانانو زمکه چې لاندې کی د مسلمانانو عزتونه لاندې کی نو په داسې حالاتو کې چې دی الجهاد يتعين على الجميع په ټولو مسلمانانو باندې به جهاد فرض عين ګرځيږي دا خبره به نه چې دا افغانستان دی او دا عراق دی او دا شام دی او دا د پاکستان زمکه ده دغه بارډر یو پولې او دا رنګي تقسیمات د دې ملکونو دا خو د کفارو کړی دی دا مسلمانانو ته هیڅ کوم حیثیت نه لري بلکې مسلمانانو نظریه او عقیده به دا وي که په پاکستان کې په مسلمان باندې ظلم کېدلو نو د افغانستان په مسلمان باندې هم جهاد فرض عین دی که په افغانستان کې په مسلمان باندې ظلم کېدلو یا د افغانستان زمکه چې دی د کفارو د خوانه لاندې کړی شوه نو بیا د پاکستان په مسلمانانو باندې هم جهاد فرض عین دی دارنګه که په عراق او په شام او په نور ځمکه باندې چې دی مسلمانان ځورېږي د مسلمانانو ځمکه لاندې کېږي نو په عامو مسلمانانو به چې دی جهاد فرض عین ګرځېږي دې د وجې نه رب العالمین په سوره توبه کې فرمی انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون که تاسو سپکې هستئ که درانه که فقرا هستئ که دارنګې مالدارې هستئ که واړه هستئ که زاړه هستئ نو دا ټول د رب العالمین په لار کې ووځئ او د رب العالمین په لار کې چې دی په خپلو نفسونو او مالونو باندې قتال او جنګ وکړئ همدا ستاسو لپاره غوره خبره ده نو دا دویم موضوع دی عزتمندو کله چې د کفارو د طرف نه د مسلمانانو خاوره لاندې شي یا د مسلمانانو په عزتونو باندې حمله وشي نو بیا به په مسلمانانو باندې جهاد فرض عین ګرځېږي الموضع الثالث دريم موزع إذا استنفر الإمام وجب النفير على كل من وقع عليه الأمر كلا جد إمام وده خليفة المسلمين ده طرفنا ده النفير وده وتلو أمر وشلو ولو كجهاد فرزعي النبي ولكن خليفة المسلمين ده أمر وكر لمسلمان وتجي جهاد تهوزي نيواز ده خليفة المسلمين ده أمر ده وجنب چده جهاد بمسلمان وبان فرز كيغي أو پاها چاوان ده بفرز وي چه خليفة المسلمين ده أغنى مطالبة كري او هغه ته چې دی د خلیفۃ المسلمین امر شامل وي په سورة توبه کې رب العالمین فرمی یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم الى الارض ارضیتم بالحیاة الدنیا من الآخرة فما متاع الحیاة الدنیا فی الآخرة الا قلیل رب العالمین فرمی اے مومنانو سوجه ته چې تاسو ته ویل کیږي چې د رب العالمین په لار کې ووځئ تاسو ځمکې ته چې دی درانده شئ ایا تاسو په ځمکه او په دنیا او مال او متاع باندې چې دی خوښ یاستئ اخرت مو پریښی دی فما متاع الحیاة الدنیا فی الآخرة الا قلیل د اخرت په مقابله کې خو د دنیا دا نعمتونه هیڅ هم نه دي دا خو هسې یو معمولي څکه ده اذا قیل لکم کې دې ته اشاره ده چې کله د خلیفۃ المسلمین یا د امیر د طرف نه وویلی شي چې ووځئ د رب العالمین په لار کې نو بیا به په مسلمانانو باندې جهاد فرض وي نو بیا نه وتل چې دی دا یو جرم دی دا ګناه ده ذکر فرض عین جهاد نبه مخکر زول دی دارنگی حدیث دا عائشہ رضی اللہ عنہا پا دے میں دلیل دے چھ حدیث دے امام بخاری و امام مسلم رحم اللہ دے عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائی چھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم و فرمائل وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا کلک چھ تاسینا طلب دا وطلو وشونو بے بتاسی ہوزائی بے تاسی ہوزائی عمر دے دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او عمر دا وجوب دا پاروی کلک چھ بلا قرینہ نہیں موجودا نو دام دین اسوسونا چھ دے علماء دا استدلال کردے چھ کل دا خلیفة المسلمین دا طرفنا دا وطلو عمر وشلو ولو که جهاد به فرض کفایی وی نو د خلیفۃ المسلمین د امر د وجنه په امت مسلمه باندې او یا هغه چاته چې امر کړی وی نو په هغه باندې جهاد فرض عین ګرځيږي دا رنګه بعض علما فرمایلی دي چې ان الجهاد يتعين اذا لم يقم به ما يكفي في جهاد الطلب چې په هغه وخت په مسلمانانو باندې جهاد فرض عین ګرځيږي چې کله د جهاد طلب د پاره څوک نه وي بیخي څوک نشته چې جهاد ته ووځي نو مسلمانانو باندې جهاد فرض عین ګرځيږي تر څو پورې چې داسې یو جماعت برابر شي چې هغوی د کفارو مقابله کې ووځي او جهاد وکړي تر څو د نورو مسلمانانو ذمه چې دی دا خلاصه شي او هغوی ته چې دی حکم د فرض کفایي حاصل شي او بعضې علماو دا هم ویلي دي چې وإذا أسر بعض المسلمين كذلك يتعين على أهل العلم والرأي والشجاعة الذين يحتاج إليهم في ثغور الجهاد کله چې مسلمانان د کفارو د خوانه اسیران شي بندین شي د کفارو په زولنو کې واچولی شي او د کفارو په مابسونو او جیلونو کې واچولی شي نو بیا به هم په مسلمانانو په اهل علم او د شجاعت والا خلکو باندې به چې دی جهاد فرض عین ګرځېږي ځکه د مسلمانانو په عزت باندې تجاوز شوی دی د مسلمان په ورور باندې تجاوز شوی دی نو په دې حالت کې به هم چې دی جهاد فرض عین وي نو دا هغه صورتونه دي عزتمندو چې په دې حالاتو کې په امت مسلمه باندې جهاد فرض عین ګرځېږي کله چې داسې فضا رامنځته شي داسې اسباب موجود شي نو بیا به امت مسلمه باندې جهاد کول فرض عین وي او تارکین د هغې به مرتکب د کبیرې وي هغه به چې دی کبیره ګناه کې اخته انسانان وي نو اوس راځو عزتمندو دې خبرې ته چې اوس وخت کې په مسلمانانو باندې جهاد فرض عین دی او که نه فرض کفایي دی په مسلمانانو باندې اصلا د دې سوال جواب ته ضرورت هم نشته دی ځکه دا سوال به چې دی هغه چا ته راځي چې هغه بیخي کونه ړوند وي او هېڅ د دنیا د احوالو نه خبر نه وي هېڅ په سترګو باندې نه ویني اوس خو هغه وخت دی عزتمندو چې په اکثره ملکونو د مسلمانانو باندې چې دی کفار مسلط دي مرتدین پې باندې حاکمان دي د رب العالمین د شرعې په ځای باندې چې دی نور قوانین په هغې باندې تطبیق کړي دي په ځمکه باندې د رب العالمین توحید چې دی څوک نشي بیانولی دارنګې تاسې وګورئ د امت مسلمه هغه حق پرسته علما هغه موحدین هغه خلک چې د رب العالمین د دین حاکمیت په ځمکه باندې غواړي مخلص خلق دی حق پرستی که یغی نه زندانونه ډک دی د افغانستان او پاکستان او دارنګ د عراق او د شام او د ایران د دې زندانونه تاسو وګورئ د مسلمانانو نه ډک دی په زرګونو خلق چې دی په سعودي او په داسې نورو ملکونو کې په دې خبره باندې زندانونو کې پراته دي چې هغوی امریکې ته خیرې کړي دي او دارنګ کفارو ته خیرې کوي او دارنګ د رب العالمین د توحید او د رب العالمین د قانون د حاکمیت خبرې کوي په همدې وجه چې دی زندانونو ته اچولی کیږي نو کله چې د دنیا داسې حالات وي د کفارو د طرف نه د مرتدینو د طرف نه چې دی د مسلمانانو علما زندانونو ته اچولی کیږي هغوی وهلی کیږي هغوی ټکولی کیږي هغوی شهیدانیږي نو په داسې حالاتو کې چې دی جهاد بالکل فرض عین دی ټولو مسلمانانو ته د جهاد دغه فرضیت حکم شاملیږي تر دې چې مسلمانان د دغه تعذیبونو نه خلاص شي د مسلمانانو د ځمکې د دې مرتدینو او د کفارو نه خلاص شي او یوازې پکې د رب العالمین کلمه او د رب العالمین قانون جاری شي تر هغې پورې به په مسلمانانو باندې جهاد فرض عین وي نو حاصل دا شو عزتمندو چې جهاد دوه قسمه دی یو ته ویله کیږي فرض کفایه او بل ته ویله کیږي فرض عین فرض کفایه هغه ته ویله کیږي چې یو څه مسلمانان پکې برخه واخلي نو د نورو مسلمانانو ذمه به فارغیږي او فرض عین هغه ته ویله کیږي چې هر فرد مسلمانانو ته چې دی حکم د فرضیت متوجه وي او دا کول په معنی لازم وي درې صورتونه هغه دي چې علماو په دې باندې اجماع کړې ده اولنۍ موضوع چې دی د فرض عین هغه دا دی اذا حضر صف القتال کله چې د مسلمانانو صف د دشمنانو سره وتړلی شو او دویم دا دی چې کله د کفارو د طرف نه د مسلمانانو په خاورو باندې حمله وکړلی شي او دریم دا دی چې کله خلیفۃ المسلمین مسلمانانو ته د وتلو د نفیر حکم وکړي او بعضې علماو دا صورتونه ذکر کړي چې کله مسلمانان بندین وي د هغوی د خلاصولو په خاطر باندې او د هغوی د نجات په خاطر باندې په مسلمانانو باندې جهاد فرض عین ګرځېږي